A zobacz, Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po zwycięstwie nad Hamasem weźmiemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Strefie Gazy, zapowiedział premier Izraela. Ponad 300-tysięczna propalestyńska demonstracja odbyła się w Londynie. Nie ma zgody na oddanie polskiej niepodległości, powiedział w Krakowie prezes PiS. Stany Zjednoczone żądają wyjaśnienia od premiera Izraela po jego słowach o przyszłości Strefy Gazy, relacjonuje portal Times of Israel. Benjamin Netanyahu powiedział, że po zwycięstwie nad Hamasem Izrael weźmie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Strefie Gazy. To wszystko się skończy, kiedy wyeliminujemy Hamas. Strefa Gazy będzie zdemilitaryzowana i nie będzie tam już żadnego zagrożenia dla Izraela. I żebyśmy mieli tę pewność, siły obronne Izraela będą kontrolowały Strefę Gazy tak długo, jak będzie to konieczne. Administracja USA oznajmiła, że jest przeciwna izraelskiej okupacji palestyńskiej enklawy. Według portalu Amerykanie chcą, by to właśnie autonomia palestyńska po wojnie ponownie przejęła rządy w Strefie Gazy, którą terrorystyczny Hamas kontroluje od 2007 roku. Dziś po raz kolejny ma zostać otwarte przejście graniczne w Rafah między Strefą Gazy a Egiptem. Przepuszczane będą osoby z zagranicznymi paszportami. W enklawie znajduje się 25 polskich obywateli, w tym wzięty przez Hamas za zakładnika Aleksander Dancik. Rozmowy w sprawie ewakuacji Polaków prowadzą w Izraelu polskie władze. Policja zatrzymała ponad 100 kontrdemonstrantów w czasie manifestacji Solidarności z Palestyńczykami, która odbyła się w Londynie. Uczestniczyło w niej około 300 tysięcy osób. Demonstranci rzucili się na policję, w stronę funkcjonariuszy poleciały butelki, próbowali też bezskutecznie zaatakować uczestników demonstracji propalestyńskiej. Byli nastawieni na konfrontację i przemoc. To Matt Twist z londyńskiej policji. Demonstracja propalestyńska liczyła setki tysięcy ludzi, według policji 300 tysięcy. Atmosfera spokojna, rodziny z dziećmi, wszechobecny apel o zawieszenie broni. Izrael ma zaawansowaną technologię, nie musi odpowiadać zabijając dzieci i niszcząc szpitale. Mówił mi Shazad. Ale policja zatrzymała kilkanaście osób za antyżydowskie okrzyki lub za wyrażanie poparcia dla Hamasu. Szuka dwóch ludzi, którzy mieli na sobie opaski tej organizacji. Pojawiło się też hasło, które według krytyków i większości społeczności żydowskiej jest na wywoływaniem do zniszczenia Izraela lub też czystki etnicznej. Przemoc skrajnej prawicy oraz antyżydowskie i prohamasowskie gesty skrytykował premier Rishi Sunak. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie ma zgody na oddanie polskiej niepodległości, powiedział w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński stwierdził, że zmiana unijnych traktatów jest zagrożeniem dla Polski i ma zapewnić w Europie dominującą pozycję Niemiec i Francji. Zapowiedział też zorganizowanie w styczniu w Warszawie międzynarodowej konferencji, która ma pomóc w przeciwstawieniu się tym zmianom. Konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu, po prostu rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem. Będziemy szli ku wielkiej akcji społecznej, wyraźnemu powiedzeniu, że nasz kraj na to się nie zgodzi. Jarosław Kaczyński zaapelował też do sygnatariuszy zawartej w piątek umowy koalicyjnej, aby nie wspierali niekorzystnych dla Polski zmian. Dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Szef polskiej sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Waldemar Cisło, przypomniał, że liczba prześladowanych chrześcijan w świecie wciąż wzrasta. Na 196 krajów monitorowanych w 47 krajach sytuacja uległa pogorszeniu, jeśli chodzi o prześladowania chrześcijan. Tylko w 9 uległa lekkiej poprawie. Bardzo obrazowy i trudny jednocześnie moment to Nigeria. Pamiętamy północ Boko Haram. Tam w porównaniu z rokiem ubiegłym 70% więcej osób zostało zabitych tylko dlatego, że są chrześcijanami, tylko dlatego, że się modlą. Organizowany po raz 15 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym nawiązuje też do dramatu trzęsienia ziemi w Syrii, kryzysu w Libanie i rosnącej dyskryminacji chrześcijan w Ziemi Świętej. W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz szóste urodziny Polskiego Radia Chopin w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się drugi maraton chopinowski. W ciągu ponad 26 godzin wystąpiło prawie 60 wykonawców, zarówno uznanych artystów, jak i muzyków stojących u progu swojej kariery. Wielkim sukcesem był udział publiczności, powiedział dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys.

I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Dzień dobry Państwu, mamy 13 minut po godzinie 10. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Trójki Kafe. Tradycyjnie, jak to w tej audycji bywa, kawę proszę sobie we własnym zakresie zaproponować, no bo jak wiadomo, tu w tym temacie nie dogodzisz. Jeden pije czarną, drugi pije białą. Natomiast do kawy dziś temat kulinarny i już tłumaczę dlaczego i jaki. W tym tygodniu 7 obchodziliśmy dzień tradycyjnego polskiego schabowego, a dzień później 8 listopada dzień zdrowego żywienia. No jedno drugiego moim zdaniem absolutnie nie wyklucza, natomiast dziś chciałbym Państwa spytać w audycji Trójka Kafe, jeśli nie polska kuchnia, choć wiadomo, że ona jest najlepsza i dla nas najbliższa, to jaką kuchnię Państwo wybierają? Jeśli nie polska, to na co Państwo stawiają? Francuskie tosty, czy może włoskie pizze? A może amerykański hamburger, czy sushi, no, czyli bardziej kultura japońska? Jeśli nie polska kuchnia, to co? 2, 2 i 7 trójek. Czekam na Państwa propozycje opowieści, może niekoniecznie przepisy, bardziej Państwa preferencje. Kłaniam się serdecznie, tu Tomasz Miara. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. wiadomo, że jak niedzielny obiad, to króluje on, schabowy, a najlepiej jeszcze do tego rosół, ale kiedy przychodzą takie dni, gdy nie chce nam się gotować, wtedy albo zamawiamy, albo wybieramy się do restauracji. Jeśli nie polska kuchnia, to którego kraju kuchnia jest Państwu najbliższa? Burrito, tortilla i polskie mielone. 2, 2 i 7 trójek. Czy kuchnia francuska, czy kuchnia włoska, może amerykańska? Co państwo, na co państwo stawiają, co państwo wybierają, jeśli akurat przyjdzie taki moment, że nie na kuchnię polską? Czekam na państwa opinię. Zresztą można się też wypowiadać na naszym fanpage'u na Facebooku. Tam stosowny post na państwa czeka. love as the nights get longer. I will follow you, never let you go. Yeah, I keep dreaming. Da się przerobić stary, dobry przebój Stinga na taki współczesny przebój na 2023 rok. Dreaming to jest kooperacja producenta muzycznego DJ-a Marshmallow, Stinga i Pink, która w tym utworze zaśpiewała. Zresztą utwór Dreaming będzie znajdował się na jej płycie i będzie przez nią wykonywany na koncertach. A przy okazji jest to jedna z propozycji 84. notowania listy przebojów trójki. Gdyby Państwu ta piosenka przypadła do gustu, no to trzeba na nią zagłosować. Głosujemy na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji w te dwa sposoby. 10 głosów mają Państwo do oddania. Proszę pamiętać, że kolejność tych głosów ma znaczenie. Pierwszy głos jest za 10 punktów, drugi za 9 i tak dalej w dół, aż do jednego punktu przy piosence numer 10. Do piątku do 12 proszę głosować, a od 19 kolejne wydanie listy przebojów trójki. Dziś w Trójka Cafe natomiast ja pytam Państwa o ulubioną kuchnię. Oczywiście wiadomo, że numerem 1 jest nasza rodzima kuchnia polska. Ale jeżeli tak się zdarzy, że nie wybierają kuchni polskiej Państwo, to na jaką kuchnię Państwo stawiają? 2, 2 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość bram? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Pewnie na Państwa stołach, zwłaszcza przy niedzielnym obiedzie, króluje kuchnia polska. Ale jeżeli przyjdzie taka chwila, taki moment, kiedy nie stawiamy na naszą rodzimą kuchnię, to jaka kuchnia z którego kraju jest Państwu najbliższa? Dla mnie najlepszą kuchnią świata jest kuchnia włoska. Nawet będąc w innej stolicy europejskiej, na wycieczce zawsze z córką szukałyśmy kuchni włoskiej. To jest dla nas najlepsze, najwspanialsze, najcudowniejsze smaki. Już na końcu języka miałem, że ketchup do pizzy, ale nie powiem tego głośno. Jaka kuchnia, z jakiego kraju jest Państwu najbliższa, jeżeli nie stawiacie Państwo na naszą polską rodzimą? No tak to bywa. Czasem człowiek coś zamówi przez telefon, czasem wybierze się do restauracji. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefon. Nice day to start again. Hunger in my heart, it's full of promise, promise. There's a za 15 minut godzina 11. Dziś w Trójce Kafe temat kulinarny. No właściwie jak tak zamknąć oczy, uruchomić wyobraźnię, to właściwie czuć już zapach tej potrawy. O tej porze roku, późną jesienią, wczesną zimą, stawiam na kuchnię, która ma dużo, dużo węgierskiego. Właśnie robię leczo, bo lubię, jak jest dużo papryki, dużo pomidorów, to ja dodaję już po swojemu. To musi być taka ostra kuchnia wtedy. Ona po prostu dodaje energii, no i jest fajna o tej porze roku. Także życzę smacznego. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że też wyjdzie smakowite. Ach, kuchnia węgierska. No, a na jaką kuchnię państwo stawiają, jeśli pierwszym wyborem nie jest kuchnia polska? Przypomnę, w tym tygodniu mieliśmy dzień tradycyjnego polskiego schabowego, a dzień później, 8 listopada, obchodziliśmy dzień zdrowego jedzenia. No, tak jak już powiedziałem, nie widzę powodu, dla którego jedno miałoby wykluczać drugie. Dobry schabowy nie jest zły. Ale dziś pytanie do państwa. Jeśli nie polska kuchnia, to który kraj, jeśli chodzi o kulinaria, oczarował państwa najbardziej? 2-2 i 7 trójek. Don't Such don't die, don't suffer, don't rhyme, don't fantasize, don't rise, don't fall. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona. Trójce Cafe, temat kulinarny. Pytam Państwa, jeśli nie nasza rodzima kuchnia, to który kraj oczarował Państwa pod tym względem najbardziej? Dla mnie tajska jest najważniejsza, najsmaczniejsza. To są bardzo świeże produkty podawane, sosy znakomite, no i przyprawy takie, które mogą zbić z krzesła. Byłem w Tajlandii, jadłem coś, co nazywało się latające warzywa. Kuchnia była na zboczu i dobre 100-150 metrów niżej były ustawione stoliki, gdzie jedliśmy. I w tej kuchni przygotowano taki podsmażony pęczek cały. Niezwiązane to było warzyw i taką wyrzutnią przerzucano te 100 metrów i na dole kelner to łapał i podawał na talerz. To było aż nieprawdopodobne, że to się nie rozwaliło po drodze, nie rozsypało. Smacznego, jeśli nie polska kuchnia, to którego kraju? 2-2 i 7 trójek. Proszę nam opowiedzieć. Pewnie przyjdzie jeszcze czas na kuchnię amerykańską, a na razie American Town zaśpiewa Ed Sheeran. We were a long way from home, haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the years started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes, live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend, the rush of rushing deep into love. English girl in an American town, over the beta to the fifth floor aisle.